I allerhøjeste grad. Men nu vil du lave et eller andet fuldstændig uortodox. Du har fået en sindssyg idé. Så kan du gå ned på kommunen og sige, jeg vil gerne have et iværksætterkursus. Ja. Så kan du gå ud i væksthuset bagefter og sige, giv mig nogle penge til at få et IT-kursus. Ikke? Ja. Altså, vi er de lande, der støtter folk mest og nøser folk allermest. Vi er de lande, der er helt forfærdeligt til at lade folk lægge hånden på kogepladen og stå på egne ben. Altså, man får da ikke et dårligt liv som kunstner. Men tror du seriøst, du kan få et bedre, altså, en bedre litteratur end en større kunst, hvis det var sådan, at det økonomiske fundament var mere usikkert? Jeg synes, det økonomiske fundament skal bero på, hvad man som kunstner rent faktisk kan interessere folk i. Okay, så det er markedskræfterne, eller hvad? Hvornår er det verdenshistoriens største værker er skrevet? Det er jo er det, ikke er det, lige... Lad os ikke høre, Morten Messerschmidt. Hvornår er de skrevet? Ja, det har været i Firenze, de 200 år, der fulgte efter renaissancen. Altså, hvad er det for værker, du henviser til fra Firenze? Jamen, det kunne være Piazza del Popolo, det kunne være... Den ligger sådan sig i Rom, hvis jeg gerne det ved jeg godt, men bogen, hvis du har skrevet. Som er en dansk forfatter. Jamen, altså, men hele den inspiration, der udspringer af renæssancen i Firenze, fra medicierne og så videre, det er da det, der har skabt de store banebrydende værker. Det er da ikke det, der er skrevet igennem det sidste. Det tror jeg ikke, vi er helt enige om, fordi jeg synes, nogle af de store værker er jo for eksempel Marcel Proust på sporet af den tabte tid. Det er Don Quixote af Cervantes, og den er jo fra 1600-tallet skrevet i Spanien og så videre. Det er klart, men ja, okay, Marcel Proust skrev i Paris. Nu er det ikke for at lave en geografisk afgrænsning. Det var et forsøg på at sige, den ånd, der udgik fra renæssancen, og det private initiativ, som foregik under medicierne osv. Så vi laver en politisk alliance, undskyld, afbryder, og så udfordrer vores radiovært. Nu spurgte jeg Sofia Hermansen dig, hvornår er de store værker så lavet, hvem har skrevet dem? Kunne vi så ikke prøve at spørge, i den periode, hvor Statens Kunstråd har svinget takstokken, hvilke store værker er der så tilblevet? Ja, det er siden 1964, og jeg har også siddet og tænkt på det samme. Altså, der er jo kommet... for eksempel var der jo en guldalder af det, man kalder lidt nedladende i dag, ungdomsromaner. For eksempel Tagsgaard Hansen, De Nøgne Træer, Rent mig i traditionen, Leif Bindue, Det Forsømte Forår, Serfi og så videre. Der er jo nogle værker, som har været formative for generationer, der er så skrevet i en periode, hvor mig bekendt så... var det da også på det tidspunkt. Ja, og hvis vi så ikke havde betalt Kælderkolde Bajer og Politikken aviser igennem den periode for offentlige penge, så er jeg helt sikker på, at de bøger var blevet skrevet alligevel. Hvad hvis man nu afskaffede al den der støtte, og så brugte de penge til at give fradragsret for private donationer til kunstnere? Det ville være en fremragende idé. Det synes jeg er en bedre idé. Ja, det er meget spændende. Absolut. Jamen, hvor du været, Morten Messerschmidt? Det er jo ikke for Dansk Folkeparti. Ja, det ved jeg ikke. Ja, det skal jeg lige ringe. Vi skal videre til næste emne, fordi vi har en del, vi skal nå her i på første time af programmet, hvor jeg har besøg af Morten Messerschmidt, af Søs-Marie Serup og af Jakob Engel Schmidt. Du lytter til Anne Jagt med Anne-Sophia Hermansen. For i den her uge, der takkede tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt af. Hun har valgt at træde ud af politik, og hun holdt så en stor afskedsreception på Christiansborg. Til hendes reception var statsminister Lars Løkke Rasmussen, tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, og partileder over en bred kamp var til stede for at sige farvel til Helle Thorning-Schmidt, der nu skal være direktør for Save the Children, Søs-Marie Serup. Men Pia Kjærsgaard, der er formand for Folketinget, hun dukkede ikke op. Og det har jeg bemærket, at man har været meget forarvet over forskellige steder, blandt andet på BT, hvor du jo også skriver. Hvordan ser du det på det? Deler du forarvelsen? Nej, jeg synes egentlig, at folk må gå til de receptioner, de har lyst til. Men man kan sige, for en for folketingsformand er der sådan en forventning om, at man dukker op til de store begivenheder. Jeg kender ikke de nærmere omstændigheder omkring det. Men der ligger jo også sådan en... Hun siger, hun har overset det, men virker det ikke lidt komisk at overse en afskedsreception for en tidligere statsminister? Jeg tror også, der er sekretariat, der i givet fald ville have mindet hende om det. Det ville jeg i hvert fald gå ud for, ellers de ikke passer deres job. Men man må også sige, der er også sådan en lidt en kvindebattle mellem Pia Kjærsgaard og Helle Thorning-Schmidt, fordi Helle Thorning-Schmidt er den første kvindelige statsminister. Pia Kjærsgaard er første kvindelige formand for Folketinget. Ja, jeg sad lidt første kvindelige også partileder. Ja. Altså, så man kan sige, de har ligesom pacet hinanden frem i den der, og hvem er nu den mest første kvindelige et eller andet. Den battle ligger der, og så ligger der også sådan en battle i forhold til, hvordan man tænker politik, og selvfølgelig også politisk indhold mellem de to, men den der, det der kvindekort, det har været rimelig afgørende i forholdet mellem de her to. Hvordan mener du med det, med kvindekortet? Hvem har ret til at trække det? Og der er ikke nogen af dem, der officielt vil gøre det. Altså, jeg har fordi, ikke det må man set ikke. Pia Kjærsgaard trække kvindekortet. Nej. Men jeg har set Helle Thorning-Schmidt det for en måneds tid siden i et interview i Politikken, hvor hun synes, at politik var meget anderledes ved kvinder end ved mænd. Ja. Og det vil hun skrive en bog om. Ja. Morten Messerschmidt, du har markeret. Ja, det er fordi, jeg er ikke enig i det, som Søs siger her, at rivaliseringen mellem Pia og Thorning-Schmidt skulle være af kønsmæssig karakter. Det, som tror jeg, rigtig mange af Pias støbning irriterer sig over ved Helle Thorning-Schmidt, det er, at hun aldrig nogensinde har sat noget på spil. Altså for hende har politik bare været et en karrierevej. Hun kunne lige så godt være blevet mellemleder i Novo Nordisk, eller hvad ved jeg, en anden virksomhed, for så at springe videre til noget. Altså, Pia har jo sat rigtig meget på spil, og har igennem hele sit liv skulle stå på mål for rigtig, rigtig meget svineri, hvor tror jeg, Pias opfattelse, og den vil jeg til dels sige, jeg deler af Helle Thorning-Schmidt, er, at hun er kommet svansen ind på det rigtige tidspunkt med den ene støtte fra det. Men man kan ikke sige andet, end hun har også lagt ryg til rigtig meget. Selvfølgelig, det gør alle statsminister, men hun har aldrig haft sat noget på spil. Altså, hun blev båret ind i Europaparlamentet, hvor hun øvrigt lagde gruppen der i kaos osv., men alligevel, fordi det så skete med... Men skal man sætte huset på højkant for at være en rigtig iværksætter? Nej, det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, jeg tror... Grunden til den rivalisering, eller de forskellige syn på tingene, der er for Pia og Thorning, er ikke på grund af køn. Jeg tror, det er fordi Pias kamp det, i politik det er, i har været eftermælet. Så det kan koste ned til Morten Messerschmidt, og nu vil jeg kigge på dig, Jacob Engel-Schmidt. Er du del af den analyse, nej, at for Thorning har det været et job, for Pia Kjærsgaard har politik været et kald? De er fra forskellige generationer, og derfor vil der altid være forskel i tilgangen til den opgave og til det at være politiker. Men hvis jeg skal udvise en minimal andel af selvindsigt, og det må man jo godt gøre i sådan en stille øjeblikke, så vil jeg sige, at jeg har selv leveret en del slag til Thorning, både over og under bæltestedet, i den tid, der er gået. Ligesom Pia Kjærsgaard, Gud ved bedre, er blevet udsat for både urimelige og også for nogle rimelige angreb, som man jo bliver som politiker. De to kvinder deler et skæbnefællesskab på mange områder, hvad enten man ved det eller ej. Og jeg forstår er du godt, enig i analysen, at det skulle være sværere for kvinder at lykkes i politik end for mænd? Nej, tværtimod. Vi har for få kvinder i politik, og derfor vil der være en statistisk, systematisk fordel af at stille op alene det, at ens navn er af hundkøn. Men er du kvinder får flere slag under bæltestedet, end mænd gør? Nej, ikke nødvendigvis, men... Jeg mener, de to politikere, kvæg deres fremtrædende position, kvæg det faktum, at den ene har været en for nogen kontroversiel partiformand, den anden har været landets statsminister og socialdemokratisk formand, hvor der jo altid er storm på toppen. De har oplevet mange af de samme ting, de har oplevet mange af de samme kritikker, de har oplevet mange af de samme skred imod deres person. Og derfor deler de, jeg er godt klar over, du er uenig med mig, Messerschmidt, men et skæbnefællesskab i forskudte generationer. Mm. Og jeg har stor respekt for dem begge to. Hvad tror du, Thornings eftermæle bliver, Jacob Engel-Schmidt? Lige nu, så politisk er eftermælet blakket. Det siger jeg ikke, fordi jeg er venstremand, men man må også vurdere politikere ud fra de værdier, de kommer ind med, hvad de så gennemfører. På den anden side har hun... Så det er det gamle løftebrudsspøgelse, som du ikke nødvendigvis genoplever her? Altså, jeg synes, de politikere, man kan mærke nede i maven og i hjertet, ikke? Ja. Det er de bedste. Jeg kan virkelig mærke Pia Kjærsgaard. Jeg kan huske, da jeg sad i gymnasiet og skulle fortælle om, hvilken af de politikere, jeg synes, der var nemmest at forstå og samtidig blive enten begejstret eller farvet over, så var Pia Kjærsgaard en af dem. Ligesom jeg synes, Pernille Rosenkrantz-Theil fra Enhedslisten, der jo dengang var virkelig rebel, ikke? Jeg tror, der var noget med nogle kæmpe store piercinger og den slags. Hun var også en af dem, man virkelig kunne mærke og kunne forstå. Hvilke politikere har du i dag tilbage, som du kan mærke og forstå ud over Pia Kjærsgaard? Jamen, en af dem sidder her, Morten Messerschmidt, Senior Stampe. Jeg synes, Pernille Skipper fra Enhedslisten er fremragende. Min gode ven Peter Hummelgaard fra Socialdemokraterne er også et godt eksempel. Og fra dit eget parti, der nævner du ikke nogen? Jeg synes bare ikke, at jeg vil starte med at rose mit eget parti. Jeg synes, vi har rigtig mange dygtige politikere i Venstre. Det er på forsiden af en tabloidavis i morgen, og så er der ny fløj i krig, så pas på med det. Vi medieordfører ved sidste år rokade for ligesom at kunne sætte tommelskruerne på DR. Det lykkedes ikke, og hermed endnu en afsløring. Søs Marie Seup, Thornings eftermiddel. Jeg tror, det vi kommer til... Altså, Thorning er jo sikret sin plads i historien, kvæg hun er Danmarks første statsminister. Præcis. Det er sådan en... Altså, det er bare en præmis, der er lagt ned over diskussionen. Og jeg har hørt faktisk også i det her program, der kan jeg faktisk huske, at Sulaiman Gourani sagde en dag, at hun synes, vi skyldte Thorning et godt eftermæle. Det må jeg erklære mig uenig i, fordi et godt eftermæle, det er det, man fortjener. Altså, det er det, man gør sig fortjent til. Jeg tror, at diskussionen omkring Thorning bliver, hvis vi sådan skal kode ind til essensen, om hun var en empty shirt. Altså, var hun kvinden, der var enormt god til at levere sine talepapirer, men hvor der i virkeligheden måske ikke var så meget indhold i. Det er også det, Jacob skøjter rundt om på sådan en lidt pæn måde, ved at sige, om vi kunne mærke hende. Altså, var det hendes eget projekt? Ja, det er ligesom var det hendes døde, egne man skal ikke tælle ilde om. Politiske idéer. Og jeg er lidt nysgerrig nu, for når du siger det der, var det hendes eget projekt? Fordi det har været efterlyst igen og igen. Hvad er Thornings projekt? Ja. Fandt vi nogensinde ud af det? Altså, man kan sige, at hendes projekt flyttede sig jo hen ad vejen. Fordi hvis vi kigger på, hvad hun stillede op med, så var det sådan set, at hun svarede på det spørgsmål, som de socialdemokratiske vælgere sad med. Hvem kan slå Anders Fogh? Så sagde hun, det kan jeg. Det er jo ikke noget politisk projekt. Men hun blev valgt som en modsætning til det politiske projekt, som var Frank Jensens, som jo faktisk var et rigtigt politisk projekt med klassekamp. Og det var sådan en retur til nogle klassiske socialdemokratiske værdier. Det fravalgte man, så man forventede det modsatte fra Thorning. Så var hun i den første tid som formand, der svingede hun egentlig rimelig hurtigt over og kørte så Frank Jensens politiske projekt som sit eget. Da de så kom i regering, så gjorde hun Bjarne Corydons politiske projekt til sit. Og nu her i sin eftermæle diskussion, så gør hun nærmest Anders Fogh Rasmussens politiske projekt til sit. Jeg noterede mig i hvert fald, at når hun ligesom selv skal fremføre, hvad var det, hun gjorde ved Socialdemokratiet, og så er det sådan en professionalisering. Ja. Hun prøver at brande sig som direktøren for skibet Danmark, og jeg holdt kursen, og jeg stod ved mine beslutninger. Det er sådan topleder-branding i virkeligheden. Det er ikke, fordi der er noget af det, der er galt, men jeg kan heller ikke se, hvad der var hendes eget projekt. Men det er også i mangel af bedre, det er du fuldstændig ret i. Altså, hvis Anker Jørgensen havde siddet her i dag, er et fantastisk menneske i form, i forhold til at tale lige ud af posen og gøre sig forståelig, så ville han tale om økonomisk demokrati, han ville tale om fagbevægelsens indflydelse, han ville tale om den måde, hvor man ligestillede kampen mellem de politiske skel i lille Danmark. Altså, man kan sige, at Socialdemokraterne fik jo Helle Thornings succes med det, de konservative har prøvet 5 gange uden at komme videre. At vælge en formand på baggrund af det, man troede, man havde brug for kvæg et politisk projekt. Jeg tror, at Helle Thorning vil overgå i historien som mange forskellige ting, men jeg tror, en af de konklusioner, der vil drages, det er, at hun på en eller anden måde blev kulminationen på den æra, hvor man tænkte, at vi skal have magten først. Ja. Men er det ikke også det, det afspejler at sige, jeg kan slå Anders Fogh? Det er mit politiske projekt, det er at slå en anden statsminister, men indholdsmæssigt er der jo ikke noget. Altså, der, nu har jeg jo gjort meget grin med dig og dit parti, Jacob Engel-Schmidt, og I gik til valg på et håndværk og fradrag. Men ikke desto mindre, man kunne da godt efterlyse måske altså noget mere substantielt. Det er der også mange, der har gjort. Så har der været sådan noget med 12 minutter og andet fjolleri. Men kan man ikke sige, at hun sejlede os igennem finanskrisen, repræsenterede os ganske forrygende i udlandet? Det kan man godt. Der vil så være dem, der vil indvende i forhold til den argumentation, at hun sejlede os igennem finanskrisen, fordi der med den tidligere blå regering faktisk lige på falderæbet blev truffet nogle beslutninger, som bar hendes regering igennem. Det tror jeg vil overlade til økonomerne at afgøre, hvem der traf de beslutninger, der samlet set gjorde Danmark kom igennem finanskrisen. Hvad synes du har været din største bedrift? Jeg tror, jeg vil sige, at jeg synes, hendes shining moment var oven på terrorangrebet, men jeg kan ikke, synes jeg, fremhæve et politisk projekt, som blev gennemført, som jeg synes var sådan meget substantielt. Jeg synes, folkeskolereformen var en af de væsentlige... Altså den der nye nordisk skoleagurk? Det var en af de væsentlige aftryk på Danmark, men jeg tror til gengæld heller ikke, den kommer til at stå over tid. Hvad er det pæneste, du kan sige, Morten Messerschmidt, om Helle Thorning-Schmidt? Jeg vil begynde et helt andet sted. Det pæneste, du kan sige? Det ved jeg ikke. Det ved jeg virkelig ikke. Altså, hun kiksede trepartsforhandlingerne. Hun var nødt til at indgå finanslov med de borgerlige. Hendes parlamentariske støtteparti følte, at de pissede på hende. Hun solgte ud af Dong. Hun var hele statsministerperioden igennem på evig jobsøgning. Så var det rådet, hun ville være i. Så var det, jeg ved ikke hvad, FN og så videre. Det var så lidt efter, men altså hele tiden var hun jo på vej videre. Og derfor vil jeg bare sige, for mig så står hun som en person, der aldrig nogensinde havde hjertet i det politiske, men kun på sit eget CV. Bent Winter fra Berlingske, han beskriver hende sådan her. Hun er hverken rød eller blå, og både socialist og borgerlig på samme tid, flygtningeven som kandidat til posten som højkommissær, og udlændingepolitisk strammer på hjemmebanen. Ja. Hun er hverken supereuropæer eller skeptiker, både international, kosmopolitisk og meget national, og både folkelig og elitær på samme tid, både Helle og Thorning-Schmidt, taber og vinder. Er det her beskrivelsen af en opportunist, eller er det af en moderne politiker, der bare følger nødvendighedens logik? Det må historien jo afgøre, om jeg kan skrive under på det til enhver tid. Du svarede ikke på spørgsmålet. Nu stiller jeg det så til dig i stedet for, Jacob Engel-Schmidt. Er det her beskrivelsen af en opportunist, jeg lige har læst op, eller er det en moderne politiker, der bare følger en nødvendighedens logik? Ja, det er vel beskrivelsen af kommissionen i EU i virkeligheden. Upolitisk. Magtfuldkommen. Ikke? I stand til at tage initiativer, der beskytter systemet mod sig selv. Det er den ubehagelige udlægning, den positive udlægning, og det skylder vi også, Helle Thorning, er, at hun i en kritisk situation formåede at bevare magten og bringe Danmark fremad i et landskab, som havde været umuligt at navigere i for rigtig mange. Hvad er det, du tænker på der? Jamen, jeg tænker på hendes evne til, altså, kan du huske efter valget? Vi tager lige 11. I 11, ja. Fordi efter valget i 15 har jeg sådan selv et personligt blackout, der går direkte frem, så jeg sådan vågner op på et tidspunkt i august og finder ud af, at jeg skal arbejde et andet sted. Nå, jeg mener, forventningerne var jo kæmpestore. De bragede jo til jorden som en kampesten uden faldskærm. Og derfor lykkedes det hende faktisk at sidde på magten i 4 år, udskrive et valg, få et fornuftigt resultat. Ja, hvad var den største udfordring i den tid, hun sad som statsminister? Var det ikke finanskrisen? Jamen, finanskrisen var ikke en udfordring, det var en præmis. Det var en præmis, og det er det også i dag. Hvad er forskellen på, at det er en udfordring og en præmis? Det er jo stadig noget, der skal tages livtag med. Jamen, naturligvis. Men spørg finansministeriet. Nu er jeg ked af, at jeg kommer til at sidde og farve venstrebrillerne blå igen, men det gør jeg ikke, desto mindre. Så er 5/6 af den økonomiske genopretning, der er sket, den er altså sket med stemmer fra Venstre, DF og andet før folketingsvalget. Ja. Da Thorning overtager magten, går man en såkaldt reformamok, men det var nok mere verbalt, end det egentlig var i politiske værktøjskasser, man sådan finder frem. Men det er jo ikke mig, der finder på det. Der ligger nogle fantastiske svar fra finansudvalget, der egentlig dokumenterer det, jeg siger ret sort på. Det var det, man egentlig går galt for hende. Det kan være, jeg synes, Seup også kan sige noget om det, om jeg tager fejl eller ej. Det er jo inden hun bliver statsminister, hvor hun laver den der alliance med SF, som jo aldrig rigtig er gennemtænkt, og så i øvrigt provokerer de radikale, velvidende, at det er de tre partier, der tilsammen så skal danne regering. Og det er jo der, det i virkeligheden går galt, og hvor den analyse, du læste op lige før, sådan set jo rammer hovedet på sømmet. Fordi for hende er det ligegyldigt, om det er SF-politik, er det radikale politik, eller socialdemokratisk politik, hun bare vil gerne være statsminister. Altså, men der er også bare nogle sjove paradokser i det her, ikke? Fordi på den eneste set, så er jeg sådan set enig i, at hun jo... På mange måder, så er hun sådan, det er svært at sige det på en pæn måde, så jeg siger det bare, kyniker. Altså, tænker jeg, du ved, jeg skal have magten, så må jeg sige det, der skal til. Det så vi også, da hun gik efter den der flygtningehøjkommissær post. Der gik hun fra og synes at alle de brune, de skulle blive væk til, de var vældig søde. Okay, det er kort og konstant, det må jeg sige. Ja. Men du har ret, jeg turde bare ikke sige det selv. Men det, jeg synes, der er det interessant, efter, du kom ind i Folketinget igen, Jacob Inge Schmidt. Ja, du var lidt sjovere, da du var på Niels Bohr. Jeg synes stadig, du er sjov. Men tilbage til min pointe. Så jeg synes, tilbage til Niels Bohr. Det her er et personligt lavpunkt i min tilværelse. Paradokset er, at i virkeligheden så... Det at ville magten på den måde, og gøre det at få magten til sit primære projekt, det gør jo i sagens natur, og så bliver man relativt pragmatisk. Så leder man efter flertallene rundt omkring, og man siger, hvad er vores fælles gods, hvad kan vi blive enige om? Og det er i virkeligheden noget af det, vi ofte efterspørger fra politikere, og kritiserer dem for ikke at levere. Det er, vi tænker, kan I ikke være lidt mere ligesom ude i kommunerne, hvor I på tværs af partiskel sætter omkring et bord og finder ud af det? Det er bare, fordi folk ikke kender kommunerne. Jeg sidder i en kommunalbestyrelse, og det er håbløst. Håbløst, vil jeg sige. Hvordan er det håbløst? Jamen, altså håbløst på den, det kan vi lige vende tilbage til, der er en række skrækker. Nej, det vil vi gerne høre, jeg tror, lytterne altså, sidder på nåle. Evnen til ikke at arbejde sammen med overstiger i høj grad det, der foregår på Christiansborg. Okay, evnen til ikke at arbejde sammen, jeg troede faktisk, det var noget af det, man så kunne i kommunerne. Ja, det tror folk, men det er bare fordi, der ikke er nogen, der livestreamer de her byrådsmøder. Hvis de gjorde, ville de virkelig blive underholdt. Jeg lover jer for, altså det er simpelthen første klasses underholdning i reality show. Altså, jeg mener, nu tror den danske ungdom jo, det er Nikita Klæstrup, der er sådan en arketypen på politikere efter de har set Paradise nu i 3 dage. Men her i virkeligheden man er det... et helt andet indtryk. Hvem er det i virkeligheden, hvis ikke det er Nikita Klæstrup, der er arketypen? Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Heldigvis tror jeg ikke, vi har nogen. Og det er for pænt at sige, på arketypen på en kommunal politiker, det er enten en kvindelig offentlig ansat på mellem 40 og 60, eller en ældre mand. Ja, det er nok egentlig vi meget rigtigt. Vi kunne faktisk rigtigt, godt bruge nogle flere, Nikita Klæstrup i kommunal politik med andre ord. Jamen problemet er bare, når man har så været de der 27 dagsordenspunkter igennem, og man er blevet enige om, at man ikke kan andet end det, forvaltningen har lagt op til, fordi de økonomiske rammer er så snævre, og hvad hedder det, vejlaget er prioriteret nu af 3 omgange, ja, så falder interessen drastisk. Hvis vi lige vender tilbage til Thorning, hun afslutter sin tale i forbindelse med sin afskedsreception med at sige, de der tager ansvar, hun adresserer nemlig, de der tager ansvar, altså Venstre, Radikale og Socialdemokraterne, de fortjener flere kys og færre knups. Hvordan udlægger du det, synes Maria Seup? Den del af det, der synes jeg, til gengæld, hun har fat i noget. Men det er så også noget, det Helle Thorning kan. Hun kan tage pointer. Hun er faktisk rigtig dygtig til at samle pointer, og i øvrigt også modstanderes retorik op og gøre til sin egne. Og her har hun samlet en pointe op, som har ligget summet i et stykke tid. Nemlig den her med, at ansvarspartierne altid går tilbage for tæv. Og at der er en grundlæggende udfordring for demokratiet, ikke bare i Danmark, men ved, at der simpelthen er for mange partier, som stiller op med det erklærede formål ikke at få regeringsmagten, og så bryder systemet sammen. Så der har hun altså fat i noget. Og de partier, det er jo så protestpartier som Morten Messerschmidt, det er Dansk Folkeparti, Det er Liberal det Alliance, det er Enhedslisten, Alternativet, som er bare i en stor spand med et spejlæg. Før vi når videre til at snakke om det, vi uundgåeligt skal snakke om, nemlig hvorfor er der ingen, der belønner os for at tage ansvar. Jamen det skal vi tale om som det næste. Så kunne jeg godt tænke mig lige noget. Ja. Jeg synes, at et af de helt store problemer for Helle Thorning-Schmidts stemme, altså den måde, hun har kommunikeret på, hedder Nora Reddington, ikke? Den her super intellektuelle mand, der er godt begavet og skriver, så ingen socialdemokrater kan forstå det, ikke? Altså fuldstændig ude af stand til at tale til det normale segment, man identificerer sig med og gerne vil være noget for. Altså, det er selvfølgelig Helle Thorning, der vælger at ansætte det her meget dygtige menneske, som er fuldstændig malplaceret i stillingen. Men er det en analyse, jeg har for mig selv? Ja, på mange måder var Nora Reddington dygtig i sit job. Han skrev blandt andet nogle fremragende kongresstaler til hende. Ja, det er jo en af de ting, der kendetegner hende. Det var, hver gang hun virkelig var presset, så tog hun på Socialdemokraternes kongres og leverede et brag af en tale. Men var det ikke Christian Madsen, der skrev flere af de taler? Nej, det var blandt andet ham, der skrev Jeg kan slå Anders Fogh talen. Og det er først forbi, når stiller stiletterne, der var nogle one-liners der. Ja. Men hendes tale i forbindelse med terrorangrebet på København, som du selv fremhævede tidligere, var jo altså fremragende. Ja, altså så Nora Reddington har bestemt haft sin positive indflydelse på Helle Thorning-Schmidt. Jeg synes så, hendes kommunikation blev markant bedre, da Thor Möger kom, men også da Thomas Juel Dam kom til, fordi han tilføjede noget folkelighed og noget tilgængelighed i kommunikationen. Men hun har haft den her evne til at samle andres retorik op. Blandt andet samlede hun jo, altså Lars Løkke Rasmussen sagde, da han blev statsminister, ikke den her gang, men gangen før, at hans vigtigste opgave var at få Danmark sikkert igennem finanskrisen med færrest mulige menneskelige omkostninger. Den tog hun jo bare og gjorde fuldstændig til sin egen. Og sådan har jeg egentlig oplevet flere episoder, hvor sådan gennem tiden har tænkt, det er egentlig mærkeligt, at der ikke er nogen, der sidder og laver to lister, fordi hun suger simpelthen gode argumenter til sig, og så gør hun dem til sin egne. Det er jo en fantastisk egenskab at have. Sidste ord fra dig, Morten Messerschmidt, før vi går videre til næste emne. Jamen, det understreger jo bare opportunismen. Altså, hvis man hører et synspunkt eller en politisk ting, der lyder godt, siger, den lyder godt, den snupper jeg, så er det jo, fordi man ikke selv har noget program. Så det understreger jo sådan set bare, at hun ikke har reflekteret selv. Altså, hvis hun kan tage noget fra Venstre og noget fra de andre og sådan nogle ting, alene ud fra det retoriske indhold, så synes jeg bare, det understreger billedet. Og der er altså bare, jeg siger, der er et paradoks, fordi er det ikke i virkeligheden det, vi efterspørger, at folk, de gider tage hinandens gode idéer? Jo, det er det. Men det handler også om at gøre det med en vis finesse, tænker jeg. Jeg kan da huske mange gange i sidste periode i Folketinget, hvor jeg var voldsomt provokeret dernede i Greblingen. Det bærer sig ikke i Folketinget, hvor kameraet ikke kommer. Og det betyder også, at man kan jo sidde, som man har lyst til. Når statsministeren, daværende Helle Thorning-Schmidt, gang på gang tog æren for reformimplementeringer og gode idéer, egentlig udtænkt af mit eget parti. Altså, det er jo sådan noget, der får blodtrykket til. Der er ikke nogen politikere, har noget at lade hinanden høre. Nej, selvfølgelig er der ikke det. Og det bliver sidste ord i den debat. Dette er Radio 24/7. For vi skal videre til det tredje emne i den her første time, der handler om partier, der vil tage ansvar, og partier, der ikke vil. De seneste meningsmålinger, jeg har lagt et par papirer foran jer, de viser en ny tendens, nemlig at der næsten er lige så meget opbakning til partier, der ikke vil magten, som til partier, der vil. Og partier, der klassisk vil magten, for lige at repetere det, Radikale, Socialdemokraterne, Venstre og Konservative, de kan i den seneste meningsmåling fra Megafon mønstre 50,5% af stemmerne, hvis der var valg i morgen. Jeg har så siddet og kigget på, hvordan så fordelingen ud i forbindelse med valget sidste år. Der var det 53,8%, de kunne mønstre. Men stadigvæk så er der et flertal, som altså vil bakke op om partier, der vil ansvaret. Men hvordan tolker du det, synes man, jeg ser, at der næsten er mere opbakning til partier, der efterhånden ikke vil magten, end til partier, der vil? Jamen, det er jo blevet sådan en Er de blevet meningsdannere i stedet for at være politikere? Man kan faktisk kalde det DF-effekten. Fordi DF har bildt befolkningen ind, og jeg mener virkelig, det er at bilde ind, at man har mere indflydelse uden for regeringen end i regeringen. Det mener jeg simpelthen er en fuldstændig fundamental fejlslutning, som der ikke er belæg for. Men det kommer Morten garanteret til at sige noget til lige om lidt. Eller så gør jeg. Men i hvert fald, så har folk købt den her tænkning, at det er bedre at stå på det rene, klare standpunkt og stå og råbe det fra hver sin ølkasse, end det er at gå ind i et lokale, indgå kompromis og komme ud og alle sammen se lidt grå ud.

Der er en forståelse af, at det er nemmere at stå udenfor, end at være med. Christian Thulesen Dahl har endda sagt, at man mener, at man kan få mere indflydelse ved ikke at være med, end ved at være med. Og han, blandt de her årsager til, at der også er det her skred i retning af, flere og flere de bakker op, men partier, der ikke vil tage ansvar osv., så nævner han, at der er for mange for ens politikertyper, og der er for blodfattig rekruttering til det politiske liv, og at det er hovedårsagerne til en øget afstand mellem vælgere og den politiske elite. Er du enig i det? Jeg er enig langt hen ad vejen. Og det er måske hvad kan man gøre for at ændre den der blodfattige rekruttering? Der har været i VU andre steder. I går var der en dame, der skrev i Politikken, mennesker som Jakob Engel-Schmidt, de aner ikke, hvad livet er. Så skrev hun, jeg har aldrig haft et rigtigt job. Så er jeg jo nødt til at skrive læserbrev, hvor jeg står. Kære dig, jeg har faktisk haft et job i et halvt år. Ja, eller du ved, jeg fik det første, da jeg var 11. Jeg har selv startet en virksomhed. Jeg har arbejdet i alle mulige andre steder, ikke? Blind for blodfattig rekruttering, det synes jeg også selv, du var inde på tidligere. Hvis jeg tidligere må våge et synspunkt, så skal det være, at danskerne ved ikke, hvor godt de har det i forhold til de politikere, de har i dag. Det kan blive meget værre. Det betyder ikke, at det ikke er kedeligt. Lidt vælgerlede. Hvis ikke danskerne var så optaget af fladskærm og fiskefilet, gik lidt mere op i politik, så ville vi også få en meget mere taknemmelig politisk debat. Jo, men jeg vil bare gerne sige, den ekstreme debatificering, hvis jeg må kalde det det, af helt almindelige synspunkter, fører frem til Donald Trump. Vi ender i sådan en one-liner-demokrati, hvor det er dem, der er bedst til at udgyde had til højre og venstre, eller ramme folkestemningen på en given dag, der ender med at få ansvaret, mens halvdelen af befolkningen står af, fordi det enten er blevet intellektuelt for fattigt, eller for kedeligt at være med til. Og det tror jeg ikke, vi tjener med. Morten Messerschmidt, noget af det, som Søren Pind også er inde på i det her interview i Politikken, det er noget omkring pressens rolle. Ja, men det er jeg enig i. Hvordan ser du på det? Jamen, det er klart, at pressen har jo gennemgået igennem de seneste 10 år, måske mere, en generel tabloidisering, eller hvad man kan kalde det. Hvor det er blevet sådan mere og mere reality-præget. Og det kan man jo også se, at på Christiansborg, bare i mængden af samråd, der bliver indkaldt til, der kan jo nærmest ikke være en sag for lille, når man så ikke skal ulejlige en eller anden minister, fordi så kan man få en omtale i et... Men tror du, det ville være bedre, hvis ikke folketingsdebatter og andet blev tv-transmitteret? Jeg tror, at det er fint nok at transmittere det, men jeg har to konkrete forslag, som jeg også tidligere har fremført. Ikke her, så derfor vil jeg alligevel tælle mig gennem til. Men dog i politikken. Vi vil gerne høre det. For det første, så burde partierne besinde sig på ikke at opstille kandidater, der ikke er fyldt 30. Hvornår var det, du selv kom ind i politik? Jamen, jeg var 24. Hvis jeg lige må gøre det færdigt, inden polemiseringen fuldstændig overtager, så vil jeg sige, det at kandidaterne bliver stadig yngre, det gør, at mange af dem for det første ikke bliver færdige med deres uddannelse, men endnu værre, at de bliver økonomisk afhængige af at blive genvalgte. At man ikke derfor tør sætte sig op imod sit parti, og man bare bliver sådan en viderebærer af konformiteten, altså en partiapparatchik. Derfor synes jeg, og grunden til, at jeg nævner, at partierne skal gøre det, fordi det skal være i grundloven, det er meget omstændigt proces. Men var det ikke også en idé måske at afskaffe de politiske ungdomsorganisationer, hvor man bare lærer, ligesom Jacob Engel Schmidt, at sidde og spille magtbingo? Jeg er simpelthen nødt til, nu rører jeg mikrofonen undskyld ud i afvikling, jeg er simpelthen nødt til at anholde den der, afskaffe mennesker som Jacob Engel Schmidt, der lærer at være magtbingo. Nej, jeg siger ikke afskaffe dig, nej, min skat. Det, vi er meget glade for dig her. Jeg siger afskaffe politiske ungdomsorganisationer. Jeg har fået penge i to eller et år og 9 måneder af mit liv for at lave politik. Resten af tiden har jeg drevet virksomhed, haft andre jobs og taget en lang videregående uddannelse. Jeg gjorde alt det, man sagde, man skulle. Og så kan man måske lide mig, eller også kan man ikke lide mig. Du plejer ikke at få penge, når I er formænd for VU? Hvis det fik du også der. Nevermind. Mit point, jeg vil faktisk gerne give Morten Messerschmidt ret langt hen ad vejen. I dag har vi politikere, der aldrig vil kunne få den, eller mange af de politikere, vi har, vil aldrig kunne få den løn, de får i Folketinget uden for Christiansborg. Det er et problem. Og det er et problem, når unge mennesker går ned i løn, når de kommer ind på Christiansborg, fordi de enten har haft en virksomhed eller har haft et godt job. Jeg vil med glæde afskaffe halvdelen af sæderne i Folketinget, betale de mennesker, der sidder der, en ordentlig løn, hæve debatniveauet, begrænse... Men får du så ikke bare de samme tosser, der bare får flere penge? Ej, det kunne da være, at vi kunne få nogle mennesker, der rent faktisk var i stand til... Men du har da lige konstateret, at rekrutteringen er for ringe, og der lider af ildsvind, kaldte du det. Det er jo fordi, at systemet er fanget i sin egen mentalitet. Det ville da være herligt, hvis det var, at vi kunne... At vi kunne ruske op i det her ildsvind. Så hvis vi skal starte verden forfra, Morten Messerschmidt vil sige, hvis vi skal begynde verden forfra, fordi han tænker at starte, det gør man kun med en bil. Altså, vi skulle ind på, at vi skulle starte verden forfra. Bibelen? Men du vil gerne have, Jacob Engel-Schmidt, der er kun halvt så mange politikere, de får det dobbelt i løn. Det vil give os mere prestige, og det vil ikke give de samme tosser bare med flere penge. Hvad med at give dem langt mindre i løn? Altså hvad med at reducere det til sådan set kun lige de omkostninger, der måtte være forbundet med hver, og sådan at dem, der sad i Folketinget, det var sådan set kun folk, der ved siden af kunne oppebære en indtægt, som kvalificerede, at de kunne lede noget som helst. Det synes jeg ville være interessant. Så vil man for det første sørge for, at de folk, der sidder i Folketinget, er nogen, som rent faktisk kunne skabe noget for sig selv også, og deraf må man forvente, at de også kan for andre, men også folk, der ikke bare blev levet. Vil du selv gå ned i løn? Og jeg vil gå ned i løn. Jeg vil have det rigtig fint med at ændre det politiske system, sådan at man slet ikke blev aflønnet som politiker, men skulle så opbære sin indtægt. Jeg vil meget gerne undervise noget mere på Københavns Universitet og lave radioprogrammer og skrive noget mere og alt sådan nogle ting. Og det er klart, det vil være en proces, hvor man så også som politiker vil have tid til det. For eksempel i Schweiz, der bliver man nærmest ikke belønnet, renomineret for at sidde i parlamentet. Det betyder, at folk ved siden af har en masse beskæftigelse, så de faktisk kan underholde sig selv. I flere amerikanske byer, det er at være borgmester et fjerdedelsjob. Du får kun løn for at være der en lille del. Men og så får vi også alle de der latterlige samråder, fuldstændig overfladiske og ligegyldige debatter. Det kræver så, at vi sørger for, at du kun møder i Folketinget 12 uger om året, max. Så vil jeg kunne beholde mit job på Niels Brock, og de mennesker, der sidder på Christiansborg, vil have kunne lave andre fede ting. Men vil det give os flere ansvarlige politikere? Vi har et halvt minut tilbage af første time. Det er det sidste emne, vi har diskuteret. Debat, hvor det politiske vil det give os flere ansvarlige politikere? Bedre politikere, ja. Det bliver færre regler, og det bliver bedre regulering. Det er simpelthen... hvad siger du, Søs Marie Seer? Jeg synes, det er et interessant forslag. Du er sådan en... Wow. Ja, hvor er det vildt. Det skal jeg lige tænke lidt over. Men vi er ved at runde af nu. Jeg har fortsat besøg også i næste time af Søs Marie Seer, politisk kommentator, europaparlamentariker Morten Messerschmidt, og af folketingsmedlem for Venstre, Jakob Engel-Schmidt. Det er kedeligt at komme og der skal vi kigge på, om vi skal have fri has eller ej, og det ved jeg, at Morten Messerschmidt har holdninger til.